Matumaini yangu ni kwamba hujambo ndugu msikilizaji wa Radio Sanganyiro pale pote ulipo na karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tunaanza na muhtasari wake. Shirika la Parsem Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution de mentalité kwa lugha ya Kifaransa linatoa wito kwa Warundi kubadili mienendo yao na linakosoa namna kampeni za uchaguzi ujao zinavyoendeshwa, likisema kuwa wagombea wanajitokeza kana kwamba wanagombea ya urais wa nchi. Faustin Ndikumana, kiongozi wa shirika hilo, alitoa kauli hiyo Jumatano hii katika mkutano na waandishi wa habari. Muungano wa vyama vya walimu FENASEB unawakumbusha walimu na wakuu wa shule kwamba ni marufuku kuwaingiza wanafunzi katika shughuli za kisiasa wakati huu wa kampeni za uchaguzi. Mwenyekiti wa muungano huo anawasihi walimu wajikite zaidi katika kukamilisha ratiba ya masomo ya kipindi cha tatu cha mwaka wa masomo unaohitimishwa. Madini ya mashirika ya serikali na yale ambayo serikali ina hisa ndani yake yaliongezeka kutoka zaidi ya bilioni 800 za franga za Burundi mwaka 2023 hadi kufikia zaidi ya bilioni 1200 mwaka 2024. Taarifa hii inatokana na ripoti ya muda iliyo tolewa na Wizara ya Fedha mwezi April mwaka huu wa 2025. Kuna haya bila shaka na mengineyo mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Msomaji wako ni mimi Mediatrice Ndikumana, upande wa pili na shirikiana na fundi mitambo Erike Uwimana. Karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Shirika la Parsem Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités kwa lugha ya Kifaransa linatoa wito kwa Warundi kubadili mienendo yao na linakosoa jinsi kampeni za uchaguzi unaotarajiwa zinazoendeshwa, kwa sababu wagombea wanajitokeza kama vile wanagombea urais wa nchi. Katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumatano, Faustin Ndikumana, kiongozi wa shirika hilo, alieleza kuwa ni wabunge wenyewe wanaopaswa kueleza kwa wananchi yale watakayoyatekeleza endapo watachaguliwa. Tumsikilize Faustin Ndikumana akitafsiriwa na Jamari Vianne Ngendakumana. Miya mama zingine rikiragenda ubwa mbere uri kurabiraba urabona neza uko mengo ni nk'umugambwe umwe uko uragira kampanye. Kampeni ya uchaguzi namna inavyoendeshwa, tunachogundua ni kwamba chama tawala ndicho kinachowafikia wakireketwa nchini kote. Kwa vyama vingine inaonekana kuwepo changamoto ya kuendesha kampeni hiyo kwa ufanisi. Hiyo inadiririka kupitia namna vyama vinavyopewa nafasi ya kuwasilisha miradi yao kupitia vyombo vya mawasiliano, ambapo chama madarakani ndicho kinachopewa nafasi toshelevu ya kueleza sera zao kwa wananchi kupitia vyombo vya habari vya serikali. Pili, kampeni hii inaendeshwa kama vile za uchaguzi wa rais wa jamhuri, ambapo wagombea hawapewi nafasi ya kueleza miradi yao watakayotekeleza iwapo watapigiwa kura. Kawaida katika kinyang'anyio cha uchaguzi wa wabunge, wabunge binafsi ndiyo wana jukumu la kutetea sera zao hata wawe kwenye orodha za vyama vya kisiasa, yani wana jukumu la kutaja wasifu wao, ni taasisi zipi walizobobea kuliko zingine, kwa sababu wabunge hawawakilishi bungeni chama chochote cha kisiasa, ila wana jukumu la kutetea maslahi ya taifa kwa ujumla na kuchunguza utendaji kazi wa taasisi za serikali. Wakati kunapojitokeza changamoto serikalini, wabunge wanapaswa kujitokeza ili watoe michango yao katika mchakato wa kupatishia suluhisho la kudumu tatizo hizo. Ili wafikia azimio hilo, ni sharti waunde kamati husika na kuendesha upelelezi kwa tatizo zinazokumba taifa kama vile uhaba wa mafuta, vitendo vya ulaji rushwa ambavyo vinaendelea kukithiri, pamoja na mahakama yasiyotendea haki wananchi na kutembelea magereza kwa lengo la kushuhudia hali halisi ya mahabuso. Kingine jukumu wabunge wanalo ni kuchunguza shughuli za ujenzi wa miundombinu ya umma, elimu pamoja na sekta ya afya. Hali kampeni inavyoendesha kwa sasa, mtu anaweza kujifikiri kama tuko katika uchaguzi wa rais wa jamhuri, na mtu anaweza kujifikiri kwa sababu gani walitenganisha uchaguzi wa rais wa jamhuri na yule wa wabunge. Faustin Ndikumana ametoa maoni yake kuhusu matumizi ya magari ya serikali wakati wa kampeni za uchaguzi. Faustin Ndikumana anasema kuwa hairuhusiwi kabisa kutumia magari ya serikali katika kipindi cha kampeni, isipokuwa kwa rais wa nchi tu kwa sababu za kiusalama zinazomhusu. Muungano wa vyama vya walimu FENASEBE unawakumbusha walimu na wakuu wa shule kuwa ni marufuku kuwaingiza wanafunzi katika shughuli za kisiasa wakati huu wa kampeni za uchaguzi zijazo. Hili linakuja wiki moja baada ya uzinduzi rasmi wa kampeni za wagombea ubunge na madiwani nchini. Katika taarifa iliyotolewa na muungano huo wa vyama vya walimu, Antoine Manuma ambaye ni mwenyekiti wa FENASEBE anawashauri walimu wanaoshiriki kwenye kampeni wakumbuke kutimiza majukumu yao ya kufundisha na kukamilisha ratiba ya masomo ya mhula wa tatu wa mwaka wa masomo wa 2024 hadi mwaka 2025. Na baadhi ya watoto wa mitaani wanasema kuwa maisha ya wanayoishi si rahisi. Wale walioweza kuzungumza na waandishi wa habari wa radio television Sanganiro siku ya Jumanne katika katikati ile ya jiji la Bujumbura wanasema kuwa njaa ni mojawapo ya sababu zilizowasukuma kuishi mitaani, huku wengine wakisema kuwa hawajui wazazi wao walipo. Wanaiomba serikali kuanzisha vituo vya msaada vitakavyowasaidia ili baadhi yao waweze kurudi shuleni. Kwa habari zaidi, Clovis Niyonkuru. Baadhi ya watoto hao wanaorandaranda mitaani wanasema kuwa sababu iliwafanya kuingia katika maisha hayo ni pamoja na ukosefu wa chakula, huku wengine wakisema kuachwa na wazazi wao. Mmoja wao anaeleza kuwa baba yake alifariki, na alipofariki mama yake kaenda Kongo na mtoto huyo kuachwa hivyo hivyo. Watoto hao wanaeleza kuwa hali bado ni ngumu. Wakati mwingine wanaeleza kuwa wanakaa usiku mzima au mchana bila kupata chakula, na bila kusahau ukosefu wa mahali pa kulala. Wanaeleza kuwa ili wapate chakula wanaomba mabosi, wasipowapatia hulala njaa. Wanasikitishwa na kuwa katika mazingira hayo magumu. Kwa hiyo wanataka serikali kufanya kila juhudi ili watoke kwenye hali hiyo na waweze kurejea shuleni. Baadhi ya watoto hao wanasema kuishi katika hali hiyo ya mitaani kwa miaka 10, huku wengine wakiwa huko kwa miaka 13. Unaendelea kutega sikio ni Radio Sanganiro ambayo inasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura. Vitongozi vyake kupitia masafa 48.7 nchini kati, tunasikika mbashara kutoka 101. Bila shaka ugenini ni kupitia www.sanganiro.org. Baadhi ya wananchi wanaofanya kazi katika shirika la Nezwa Group linalokusanya taka za plastiki katika jiji la Bujumbura na pia katika ziwa Tanganyika wanasema kuwa sasa maisha yao yameimarika. Wanasema kuwa kazi hiyo imewasaidia kulipa karo za shule za watoto wao au kodi ya nyumba. Uchumi Silas, kiongozi wa shirika hilo, anasema kuwa wamekusanya tani takriban 5,000 za taka za plastiki katika kipindi cha miaka 3 tangu waanze kazi hiyo. Anabainisha kuwa tani 45 za plastiki zilitolewa ziwa Tanganyika pekee ndani ya kipindi cha miezi 3. Anaongeza kuwa wanazichakata taka hizo ili kutengeneza bidhaa nyingine zenye manufaa, na anatoa wito kwa wananchi kuacha kutupa taka hovyo mitaani. Madai yanayohusu mashirika ya serikali pamoja na yale ambayo serikali ina hisa ndani yake yaliongezeka kutoka zaidi ya bilioni 400 za franka za Burundi mwaka 2023 hadi zaidi ya bilioni 1,200 mwaka 2024. Hayo yamo katika ripoti ya muda ya Wizara ya Fedha iliyotolewa mwezi Aprili mwaka huu wa 2023. tano. Kulingana na ripoti hiyo, shirika la kisasa la mawasiliano ya picha S10B linadaiwa zaidi ya bilioni 79. Shirika la mawasiliano Onatel linadaiwa zaidi ya bilioni 174, na shirika la usambazaji wa maji na umeme Regideso lina madini yanayozidi bilioni 262. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mahakama ya katiba imemhukumu Jumanne hii tarehe 20 Mei mpinzani wa waziri mkuu wa zamani Augustin Matata Ponyo kifungo cha miaka 10 ya kazi ngumu kwa kosa la kufuja zaidi ya dola milioni 245 zilizotengwa kwa mradi wa bustani ya viwanda ya Bukangolonzo iliyoko nje kidogo ya mji mkuu Kinshasa. Wenza wake walioko nje ya nchi kwa sasa, gavana wa zamani wa benki kuu Deogracias Mutombo na mfanyabiashara wa Afrika Kusini Christo Grobli wamehukumiwa kifungo cha miaka 5 gerezani. Hii inafunga ukurasa wa sakata la mahakama lililodumu kwa muda mrefu tangu kuanzishwa kwake mwaka 2021. Cyril Ramaphosa yuko nchini Marekani. Rais wa Afrika Kusini atakutana Jumatano na rais wa Marekani Donald Trump. Mkutano huo utajadili masuala yenye mvutano kati ya Washington na Pretoria, hasa kuhusu ushuru wa forodha uliowekwa na serikali ya Trump. Rais Trump pia ameituhumu serikali ya Afrika Kusini kwa kuchochea ubaguzi wa rangi dhidi ya wazungu nchini humo, jambo ambalo Afrika Kusini inakanusha vikali. Msimamo wa Pretoria kuhusu mgogoro kati ya Israel na Hamas pia umeleta mgawanyiko. Donald Trump ameikosoa vikali sera ya mambo ya nje ya Afrika Kusini, hususan uamuzi wake wa kuishtaki Israel katika mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa na kuishtumu kwa mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina wa Gaza. Ni hadi hapa, ndugu msikilizaji, tunapotamatisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kwa nyote mlionitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uimana aliyeniunganisha nanye kimitambo. Langu jina ni Mediatrice Ndikumana. Sina la ziada, na washakia kila la heri na usikilivu mema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri.